Radio 1. 11 uur, Dorald Megens met het NOS Journaal. Een explosie heeft gisteravond de gevel van een restaurant in Almere zwaar beschadigd. De ontploffing was iets voor 11 uur bij een sushi-afhaalrestaurant. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. Of het gaat om een ongeluk of een aanslag is niet duidelijk. De politie Almere heeft geen verdachten aangehouden. Volgens UNICEF is in het noorden van de Gazastrook bijna een derde van alle baby's en peuters ondervoed. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari. De kinderrechtenorganisatie van de VN zegt dat in de afgelopen weken zeker 23 kinderen zijn overleden aan ondervoeding en uitdroging. Ook in het zuiden van de Gazastrook verergert de situatie snel, zegt UNICEF. Hulporganisaties wijten de honger aan de opstelling van Israël. Dat land zegt mee te werken aan hulpverlening, maar de grenscontroles zijn zo streng dat weinig vrachtwagens de Gazastrook in mogen. Bij een raketaanval in de Russische grensregio Belgorod zijn 2 doden gevallen, heeft de gouverneur van de regio bekendgemaakt. Ook zouden er 3 gewonden zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de bekendmaking. Belgorod werd in de afgelopen maanden vaker onder vuur genomen. Zo was er volgens Rusland dinsdag een grote Oekraïnse droneaanval. Die vond plaats niet alleen boven Belgorod, maar ook bij de grote steden Moskou en Sint-Petersburg. Een rechtbank in Hongkong heeft 12 demonstranten veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 7 jaar. Ze deden in 2019 mee aan de bestorming van het parlementsgebouw. Onder de veroordeelden zijn politiek activist Ventus Lau en acteur Gregory Wong. Aan de bestorming gingen maanden van protesten vooraf tegen wetgeving die door de regering in Peking was opgelegd. Door die wetgeving worden de democratie en de rechtsstaat in Hongkong uitgehold, zeggen de tegenstanders. Het weer in het binnenland bewolkt. Het kan de komende uren nog een beetje regenen. In het noordwesten breekt snel de zon door. Vanmiddag op de meeste plaatsen zon wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden van het land staat een flinke file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom. Je hebt daar bijna een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, want daar is het hele weekend de Benelux-tunnel dicht. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Deze week reis ik door een gebied waar de tijd letterlijk heeft stilgestaan. De Haute-Loire. De bloemetjes, de vogels. Het is werkelijk prachtig. Gort over de grens. Vanavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. We hebben Kim Putters gehoord. Er komt volgende week een debat en dan begrijpen we misschien weer iets meer van dat zogenaamde programkabinet. Een woord overigens dat nieuw is, maar oud klinkt. In ieder geval is inmiddels wel al duidelijk dat de fractievoorzitters van de deelnemende partijen in de Kamer zullen gaan zitten. Dus ook Geert Wilders, de leider van de grootste partij. Dat zal zeker voor hem even slikken zijn geweest, maar misschien denkt hij ook als een schaker die zijn zetten goed overweegt en denkt, mijn kans komt nog wel. Die de zwarte en witte velden overziet, de stellingen goed in zich opneemt en zich vervolgens gaat voorbereiden op het eindspel, waardoor alles voor hem toch nog goed komt. En een echte schaker, die weet wanneer je daarvoor een torentje moet offeren. Welkom in de taalstaat. Geef me 1 minuut om je te zeggen dat het beter wordt als ik je ooit weer tegenkom, dat ik nog steeds leef als geef me 1 minuut. Mezelf kwijt, je had gelijk. En als ik terug kon in de tijd, had ik alles teruggedraaid voor jou. Ik had je vaker moeten troosten en meer moeten helpen met je dromen. Had harder voor je moeten lopen. Als ik terug kon in de tijd, gooi ik alles in de strijd voor jou. Ik kan mezelf op mijn kop slaan, het is vallen en opstaan. De fouten die ik maakte, die heb jij niet verdiend. Ik weet dat ik kapot ga als ik je nu loslaat. En ik zelfs je pa en je ma nooit meer zien. Maar geef me ver onder verpesten. Ik heb je nog 100 dingen te zeggen en ik hoop dat jij nog wil vechten. Want ik denk dat als ik nog 1 laatste kans krijg, het zo mooi wordt als het kan zijn. Ik ben niet klaar voor afscheid. Ik weet dat jij mijn kans stond en er was niks aan de hand. Nu hang ik boven de afgrond, je wereld staat in brand. En schat, het leven vliegt langs ons, maar wij zijn niet meer geland. Ik reserveer voor jou alsnog de beste plek in mijn hart. Geef me 1 minuut om je te ze zijn met z'n tweeën, ze werken samen sinds 2017. Bart Maas en Robin Zomer, bekend geworden met het hertalen van Engelse hits. Ze hebben een groot muzikaal account op TikTok. Ze schreven dit 1 minuut samen. En dat is precies die 1 minuut de tijd om sorry te zeggen. Grappige tekst, grappige gedachten. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Het 4e genomineerde boek voor de Woutertje Pietersenprijs. Jurriaan van Dongen, voorzitter van de jury over de 6 genomineerden voor de Annie M. G. Schmidprijs. Jan Konst over zijn boek Papieren Vrienden. Mark Schavers over de taalschat Het Verdriet van België. Richard Grootbot is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Wouter van Wingerden zit achter het taalloket van Onze Taal. José de Bruin uit Soest met haar vergeetwoord. Alex Bogers over zijn nieuwe boek De Schrijver als Samurai. En René Appel met de TNA van schrijfster Mentje van Keulen. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het touw en de waarheid van Marco Kunst met illustraties van Jeska Verstegen, De spin en de sleutel van Anna Woltz en Umbrador van Marieke Smitshuis met tekeningen van ook weer Jeska Verstegen. Deze boeken behoren al tot het selecte gezelschap van de genomineerden voor de Woutertje Pieterse Prijs. Maar wie is de vierde genomineerde voor de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek van het afgelopen jaar? Dat is De jongen die van de wereld hield, van Tjibbe Veldkamp, met illustraties van Mark Jansen. De jongen die van de wereld hield is een verhaal dat de fantasie prikkelt. Zo legt Tjibbe Veldkamp zelf uit. Het boek gaat over Adem. En Adem is een mogelijk kind. Een kind dat geboren zou kunnen worden. Dat dreigt echter niet te gaan gebeuren. Maar gelukkig krijgt Adem dan een voorschot op zijn leven. Een korte tijd waarin hij mag proberen om zijn ouders ervan te overtuigen om hem te maken. Maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Dat prikkelt toch, een voorschot op het leven. Vier prachtige kanshebbers, al en nog twee genomineerden te gaan. Zaterdag 6 april maakt juryvoorzitter Rick van der Westerlaken in een speciale kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag bekend wie er met de Woutertje Pieterse Prijs vandoor gaat. De taalstaat. En van de genomineerde van de Woutertje Pieterse Prijs gaan we naar de genomineerde voor de Annie M.G. Schmid Prijs. En dat is de belangrijkste onderscheiding voor een theaterlied in Nederland. Hij wordt op zondag 21 april tijdens een feestelijk programma, dit keer in de Kleine Comedie, vooral weer voor de 32e keer uitgereikt. Jurriaan van Dongen won de prijs tweemaal zelf met een door hem geschreven tekst, maar hij mag nu alweer een aantal jaar als juryvoorzitter andere liedjes beoordelen. Samen met zijn collega juryleden bracht hij de ongeveer 140 liedjes, dat is toch wat, Jurriaan, terug tot 6 genomineerden, en die gaan we zo bekendmaken. Goedemorgen. Goedemorgen, Frits. 140 ingezonden liedjes, zegt dat iets over het rijke aanbod van het theaterlied in Nederland? Als je ze alle 140 beluistert, dan is het inderdaad rijk. Maar er zitten ook, ik vond het ook dit jaar, het was dringen aan de bovenkant van de lijst, maar ook dringen aan de onderkant. Er waren er dus ook die beduidend minder waren. Ja, zeker. Ja. Waar letten jullie op bij de beoordeling van die liedjes? Het hoofdcriterium is of tekst en muziek en uitvoering op een even hoog level zijn eigenlijk. We beoordelen denk ik op wat het ons in eerste instantie doet, maar ook wat het in latere instantie doet. We luisteren ook heel veel nummers nog een keer in het latere juryberaad nog eens met z'n allen terug. Ja. Van wat doet het ons nou echt? Of wat vertelt het nou? Of waar zit nou de kracht of de zwakte van zo'n nummer? Maar vooral de drie-eenheid, tekst, muziek en uitvoering, dat ze eigenlijk het hoofd. Daar gaat het om. Ja. Laat me horen, welke 6 liedjes zijn genomineerd? Ga ik ze gewoon opnoemen? Ja, allemaal. Noem ze op. Ja, nou, dus een flinke lijst met flinke titels. Wie ook dat ik alle muzikanten en componisten en tekstschrijvers noem, maar alleen de uitvoerende. Doe de uitvoerende maar. Ja. Dan in alfabetische volgorde 152 West 96th Street van Alex Klaassen. De sterilisatie van Peter van Rooyen van Peter van Rooyen. Het juiste pad van Jentel en de Boer. Hoe ik het mijn moeder toch vertel van Ellen ten Damme. Tata van Kiki Schippers. En Twee Duiven van Joost Spijkers. Dat zijn de 6 genomineerden voor de Annie Schmid Prijs. En dat zijn 6 sterke liedjes. Ik heb ze uiteraard al beluisterd. We lichten er een paar liedjes uit. We beginnen met deze. 152 West 96th Street. 2 maanden in deze stad, helemaal alleen, niemand doet mij wat. 2 maanden, just me and the city. The city waar iedereen altijd net iets hard praat. Ja, Alex Klaassen zingt over zijn verblijf in New York, waar hij zou gaan schrijven. En waarom sprong dit nummer er juist uit bij de jury? Het is een nummer van een behoorlijke lengte. Het is eigenlijk een mini-musical op zich. Waarin hij dus met volle moed, met volle overtuiging naar New York gaat om daar te gaan werken. En helemaal in een paniekaanval en in een steeds grotere de stresssituatie terechtkomt. Tot hij eigenlijk niet meer, tot hij echt gewoon... Die stad eet hem op. Die stad eet hem op, tot hij echt verlamd onder in de metro en niet meer weet wat hij moet doen. En dat beschrijft hij zo goed en de muziek volgt dat zo goed dat je gewoon in die paniekaanval meegaat. Ja. Wie schreef de muziek? Peter van de Witte is Peter, dat. Peter van de Witte. Ja. Een heel andere lading heeft Jurriaan, Het juiste pad van Jentel en de Boer. Mijn moeder zei, ik ben het kleinkind van een vrouw in een volle trein. die niet weet waar ze heen reed of ze er morgen nog zou zijn. Voelt dat de deur open staat en de trein rijdt hard, maar misschien dat het gaat. Ja, een familieverhaal in een heel klein liedje. Wat kunnen ze toch goed zingen, die ongelooflijk, twee. Ongelooflijk, ja. En ook hier weer de muziek die naadloos aansluit bij de tekst. Want ik heb nu zelfs, als ik deze zes regeltjes hoor, dan zie ik dat hele beeld voor me. Dat hebben ze echt heel erg goed gedaan. Een heel mooi oorlogsverhaal. Gaat het over? Ja? Een oorlogsverhaal van de moed op heel kleine schaal van een meisje en haar moeder. En wat die op heel kleine schaal kunnen doen om zich te verzetten of een daad te stellen in een onmogelijke tijd. Daar gaat het nummer over. Wat zou je doen als je zelf voor die keuze zou staan? Ja. En dan dit, Jurriaan. Straks heb ik geen kans meer bij andere vrouwen. Niet dat hij dat had, maar toch voelde het zo. Hij vroeg aan zijn vrienden wat zij ervan dachten. Gewoon laten doen, dat is volkomen oké. Het is echt niet dat wij je ineens gaan verachten. Je telt alleen als man echt totaal niet meer. Je telt als man totaal niet meer mee. Persoonlijk lied van Peter van Rooyen. De sterilisatie van Peter van Rooyen heeft er gewoon een middeleeuwse ballade van gemaakt. Van heel veel coupletten met allemaal dezezelfde 6/8, 12/8 maatsoort. En hij verliert zichzelf en zijn mannelijkheid helemaal. Het is hilarisch, vind ik. Ik ben benieuwd wat de uitslag gaat worden. Dat gaan wij weten op 21 april. Je krijgt nog een zware taak. We hebben het heel zwaar. Ik wens je er alles succes bij. Op de site van het Amsterdamse Kleinkunstfestival zijn alle liedjes vanaf 12 uur te beluisteren. Maar ik neem aan dat u na 1 uur gaat luisteren aan het einde van de taalstaat. Straks na het gesprek met Jan Konst draaien we 1 nummer helemaal. De taal in de zaterdagkranten. Voorpagina's en bijlagen, hij bekijkt het allemaal. Vis daaruit wat het meest talig is, wat past in dit programma. Dat met zijn geheel eigen kijk. Jeroen van Kankijk. Dag Jeroen. Goedemorgen Frits. Ja, de Boekenweek is begonnen. Hè? Dat kan je niet ontgaan zijn. Kan niemand ontgaan zijn. Nou ja, kan natuurlijk wel. Kan best. Neem het terug. Dus in de weekendkranten veel aandacht voor het thema van dit jaar. Dat is familie. Trouwe interview op Madonna Uphoff. Samen met haar dochter Iris van Vliet. En vroeg Thomas Heerma van Vos te schrijven over de valkuilen van het leven in een familie waarin iedereen schrijft. Een familie zoals die van hem. Ja, als je een stuk hebt gelezen, prijs je gelukkig als je uit een familie van metaalarbeiders komt. De Volkskrant deed onderzoek naar het leesgedrag van de Nederlander met veel statistieken erin. Wat blijkt eruit? Nou ja, zoals veel vaker met onderzoeken. Je kunt er grofweg twee conclusies aan verbinden. 1. Het gaat fantastisch met het lezen in Nederland. En 2. De laatste lezer doet binnenkort de deur achter zich dicht. En NRC schrijft Tessa Sparreboom wekelijks een column. Ex propria cures, vaak aangenaam tegen de stroom in. Deze week gaat haar stukje over lezen en leesbevordering. Ze citeert Herman Koch, die in Ga je erover schrijven beschrijft hoe hij op de dag van de literatuur de vraag krijgt wat leraren volgens hem moeten doen om jongeren aan het lezen te krijgen. Hij antwoordt dan helemaal niets. Je moet jongeren niet aan het lezen willen krijgen. Jullie moeten je met het lezen niet willen bemoeien. Jullie moedigen die leerlingen toch ook niet aan om naar de bioscoop te gaan of aandachtig naar de tekst van hiphoppers te luisteren. Literatuur hoort op de middelbare school niet thuis. Het hoort bij de dingen die we leuk vinden om te doen. Alcohol drinken, seks, drugs gebruiken. Gek dat ik daar voer voor psychologen dit. Hè? Als drugs gebruiken, dan verspreek ik me. Het zal erachter zitten. Ik ga straks aan de kook. Series kijken, lekker eten, literatuuronderwijs. Het woord alleen al. Dat is dus helemaal Koch. Sparreboom gooit er vervolgens nog een schepje bovenop. De woorden literatuuronderwijs, leesambassadeur, leesbevordering en leesmotivatie allemaal de deur uit. Zo zul je zien hoe snel het imago van het boek opknapt. Ja, valt iets voor te zeggen. Christian Weitz schrijft in NRC een stuk over wat hij robotclowns noemt. Het enige waarvoor ChatGPT tot nu toe succesvol heb kunnen gebruiken is het verzinnen van middelmatige grappen. Die heeft hij nodig voor een nieuwe roman waar hij aan werkt. Verzinnen grap over datacentra was de opdracht. Niet bepaald sexy onderwerp. Suggestie, datacentra zijn nu zo groot dat ze een eigen postcode krijgen. Niet echt heel grappig, Frits. Nee. De schrijver vertelt over zijn bezoek aan het Utrechtse International Comedy Festival. Moet natuurlijk in het Engels. Daar vocht een Engelse komiek en ChatGPT een battle met elkaar uit. Moet natuurlijk in het Engels. De comedian maakt deze grap. Amsterdam heeft een campagne om Britse bezoekers weg te houden uit de stad. Wat verschrikkelijk, want wij Britse mannen voegen juist zoveel kleuren en geuren aan de stad toe. Meestal braaksel. Niemand lachte om die grap. Waarop ChatGPT gevraagd werd om de grap te verbeteren. Het resultaat, Britse mannen in Amsterdam staan bekend om hun levendige bijdrage aan het palet van de stad. Ik wist niet dat kots in zoveel kleuren kon komen. En toen lachte de zaal wel. Dus je ziet dat de ChatGPT wel goed de formele aspecten van zo'n grap beheerst. He, dat palet, dat kondigt al de clue aan. En dat is beter dan een te korte clue, want dan lachen de mensen dus wel. Maar humor, nee. Dan is er nog een nieuw nummer van Onze Taal. Geen leesbevordering, gelukkig wel een interview met Herman Finkers, die Le Petit Prince vertaalde in het Twents. En een leuk stuk van Ewout Sanders. Het gaat over dat je als opa ineens van een vocabulaire gaat bedienen waarvan je niet wist dat je het in je had. Zoals daar zijn, hoi piepeloi, of hey poepelepee, ga je mee, of opse floeps. Ik luister met enige verbazing naar mezelf. Wist niet dat ik piepeloi pefloepse in me had, schrijft hij. Ik ga hele gevaarlijke boeken lezen dit weekend. En heel erg uit de buurt van kinderen blijven. Dankjewel, Jeroen. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? De Vrienden, waar de 60-jarige schrijver, hoogleraar literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit in Berlijn, Jan Konst, over schrijft, in zijn boek Papieren Vrienden, kan hij gisteravond niet zijn tegengekomen op het boekenbal. Want die vrienden, het zijn er 16 in totaal, bestaan alleen maar in romans. Die zijn bedacht door andere schrijvers. Blijkbaar hebben die zo'n indruk op hem gemaakt dat ze al bijna een heel literair leven met hem meegaan. In zijn nieuwe boek, dat als ondertitel een literaire zoektocht naar de zin van het leven meekreeg, laat hij ons kennismaken met die papieren vrienden van hem. Soms was dat voor mij een hernieuwde kennismaking. Zo ontmoette ik opnieuw Onno Quist, de hoofdrolspeler in De Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch, maar ook de bedachtzame Elisabeth uit een boek van Bredero, Roderick en Alphonsus. Jan Konst schreef hiervoor onder meer over Louis Ferron en het Derde Rijk in Alles Waan, en uitvoerig over een Duitse familie in de vorige eeuw, de Wintertuin, heet dat boek. Welkom Jan Konst, goedemorgen. Heel erg dankjewel, ja. Frits Spits. Ja, voordat we het over uw papieren vrienden gaan hebben, eerst maar die kussens die voor uw neus liggen, met daarop de gezichten van Robert Long, Anton de Kom en Inna Boudier-Bakker. Stel, u bent moe na een avondje boekenbal. Op welk kussen zou u het liefst eventjes het hoofd willen leggen? Ja, inmiddels weet ik wat het betekent. Moe na een avondje boekenbal. Ja. De vergeten stem van vrouwen. Het ongehoorde leed van slavernij en kolonialisme. En dan liedcultuur, waaraan wij als Neerlandici ook best wat meer zouden kunnen doen. Ik kies voor Robert Long vandaag. Ja? Ik ben opgegroeid met zijn liedjes. Ik vind ze geëngageerd. Ik vind ze humoristisch. En ik heb bij het schrijven van het boek ook regelmatig gedacht aan dat satirische lied Jezus redt, ah, ja, alle mensen opgelet. Dat, op zijn allereerste album, precies. Allereerste Nederlandstalig album, moeten we zeggen. Heeft u zijn werk wel eens behandeld tijdens de colleges aan de Vrije Universiteit? Nee, gek genoeg niet. En daarom zeg ik ook, aan liedcultuur zouden we best wel eens wat meer kunnen doen. Ja. Heeft u het met uw studenten wel over uw papieren vrienden gehad? Ja, waarschijnlijk meer dan dat de studenten het gewild zouden hebben. Maar dat is nu eenmaal van het lot aan de universiteiten. Dat je natuurlijk onderwijs geeft over de dingen waar je als docent zelf mee bezig bent. En de studenten merken dat. Ja, ja. De eerste papieren vriend die u aan ons voorstelt is Onno Quist uit De Ontdekking van de Hemel. Dat prachtige boek van Harry Mulisch. Welk levensverhaal hoort ook alweer bij die man? Ja, Onno Quist is iemand die we een jaar of 20, 22 volgen in het boek van Mulisch. Hij beleeft een soort opbloei. Hè. Hij krijgt een familie. Hij maakt een maatschappelijke carrière. Hij heeft wetenschappelijke inzichten die hij ook breed kan verbreiden. Grote vriendschappen. Hij vindt het gaat heel goed in zijn leven. En dan gaat het zo ongelooflijk radicaal mis. Hij verliest zijn vrouw. Een latere vriendin wordt vermoord door een junk. Zinloos geweld op straat. Zijn wetenschappelijke inzichten berusten op valse vooronderstellingen. En zijn beste vriend blijkt de vader van zijn zoon te zijn. En dat brengt hem tot de uitroep, waar slaat dit allemaal op? Mijn hele leven is weg. En dit, waar slaat dit allemaal op, is eigenlijk de vraag van het boek. Ja. Papieren vrienden. En bent u daarachter gekomen, achter de zin? Want uw boek is ook een zoektocht naar de zin van het leven. Bent u daarachter gekomen dan waar dit op slaat? Nou ja, dat is natuurlijk een vraag die wij als mensen al sinds eeuwen stellen en die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden. Ik heb voor mezelf antwoorden. Een aantal antwoorden geef ik ook in het boek. Wat is bijvoorbeeld een antwoord? Nou, uiteindelijk gaat het allemaal om liefde en vriendschap. Dat is het enige wat werkelijk telt. Dat is de zin van het leven. Ik werk met 5 verschillende frames. Het eerste is idealen. Het tweede is zelfontplooiing. Het derde is de gemeenschap. Het vierde zijn liefde en vriendschap. En het vijfde is religie. Dat zijn de 5 contexten waarbinnen mensen vandaag de dag zin zoeken. Ik voor mij denk dat het enige wat werkelijk geldt, liefde en vriendschap is familie en vrienden. Ja, ja. Het is een papieren vriend, hè? Dat schrijft u ook. En u schrijft over meerdere papieren vrienden. Ja. Maar een vriend, die geeft je ook advies. En daar ben je zelf ook actief mee in gesprek. Ja. Maar dat kan met die papieren vrienden helemaal niet. Want hun karakters en wie zij zijn, dat ligt vast. Dat is bedacht door de schrijver. Ja. Kan eigenlijk niks. Dat ben ik het niet mee eens. Nee, dat vrees ik al. De schrijver daagt ons natuurlijk uit om ons in te leven in deze personen. En dat doe je eigenlijk automatisch wanneer je een boek leest. Dan probeer je te verplaatsen in de mens waarnaar je luistert, in de mens met wie je te maken krijgt. En dat proces, ja, dat kun je eigenlijk ook voortzetten. Ik wil niet zeggen dat ik praat met deze papieren vrienden. Maar u schrijft ergens in uw boek dat u zelfs iemand tegenkomt als u met uw vrouw aan het wandelen bent. Meneer Spits, het blijft een metafoor. Maar het functioneert wel een heel klein beetje zo. Ik ben ook door mijn beroep voortdurend met dezelfde mensen, personages, bezig. En soms is het daadwerkelijk zo dat ik, zoals je bij je overleden vader kunt denken, wat zou die daarvan gedacht hebben? Dat ik dan ineens in een flits een van mijn 16 papieren vrienden, wat zou Onno Quist hiervan gedacht hebben? Ja, ik vind het prachtig, hè? Dan is er de bedachtzame Elisabeth in Alphonsus en Roderick. Ja, ja, ja. Zou u een stukje willen voorlezen over hoe zij door Bredero wordt beschreven? Hoe ze eruit ziet? Ja, dat doe ik graag. Er staat één moeilijk woord in, paragon. Dat is toonbeeld. Also, enig paragon, schoonste van alle vrouwen. Of die tenminste daar door mij voor wordt gehouden. Ach, lieve Elisabeth van koninklijk aard, doorluchtig, edel, wijs, reinhartig, net en zaart. De gratiën die uw verwende schoonheid sieren, die worden nog verrijkt door uw heuse manieren. En is dit nou de reden dat dit een papieren vriendin van u is? Nee en ja. Ook hier kun je weer een dubbel antwoord op geven. Ik ben een vriend van Elisabeth omdat zij zich heel nadrukkelijk uitspreekt voor de schouders eronder zetten in het leven. Zij noemt dat zij vindt dat je standvastig moet zijn in het leven. Het is eigenlijk wat psychologen vandaag de dag resilience noemen. Je moet een beetje uithouden, hè, want waar slaat het allemaal op? Het leven gaat gepaard met ellende. Dat is de reden dat ik haar fijn vind, interessant vind. Ik vind dit bijna tragisch. Wanneer je zo geïdealiseerd beschreven wordt, dan ga je verscholen achter een masker. En dat vind ik ook heel erg fijn om daarover na te denken. Wie is eigenlijk deze Elisabeth? Ja, maar ik dacht ook die Alfons en Roderick. Want die twee, dat zijn twee vrienden van geboorte af. Ja. En die Roderick en Alfons worden verliefd beide op die Elisabeth. Ja, en die Alfons die offert zich op voor Roderick. Ja. En ik zou zeggen, waarom is Alphonsus dan niet die vriend van u geworden? Ja, dat heeft Bredero zo gedaan. Die heeft voor deze keuze gemaakt. Maar het is inderdaad een driehoeksverhouding. Ja. En deze vrouw, het is een beetje ook sommige vertegenwoordigers van koningshuizen, hè, prinsessen of koninginnen, dan vraag je je soms ook af wie is de mens achter dat masker dat wij te zien krijgen. En zo fantaseer ik ook wel eens wat over Elisabeth. Ik vind het schitterend. Dan heb ik nog een papieren vriend die ik nader zou willen bekijken van u. Sophie Lakmaker. Hè? Ja. In welk boek speelt zij de hoofdrol? De geschiedenis van mijn seksualiteit van Toby Lakmaker. Dat is de auteur. De auteur is in mijn boek eigenlijk die komt niet aan bod. Het gaat uitsluitend. De naam Moelisch is nauwelijks genoemd, hè? Nee, die wordt één keer genoemd. Ja. Ik geloof in het dankwoord of in de verantwoording. Dus nee, dat is het gaat om de papieren vrienden. Hè? Maar waarom is Sophie Lakmaker contactmaker een papieren vriend? Zij is een papieren vriendin geworden omdat zij ook iemand is die de schouders eronder zet. Ook met de nodige problemen in het leven geconfronteerd wordt. Literatuur doet heel veel. Welke problemen wordt ze geconfronteerd voor de mensen die... Daar gaat het om genderidentiteiten, ja. om seksuele identiteiten. Wat ben ik nou, man of vrouw? Waar sta ik? En zij zegt, ik sta ernaast, naast man en vrouw. En in dit boek over de vraag naar zingeving wordt zij als voorbeeld aangehaald om te laten zien dat je pas kunt gaan nadenken over de vraag, wat is de zin van het leven, als je weet wie je zelf bent. Je moet een klein beetje stevig in je schoenen staan om die dus vraag te kunnen beantwoorden. Dat is voor haar een enorme zoektocht geweest. Hè? Ze voelt zich suïcidaal. Geluk vindt ze uitsluitend nog in voetbal en op de fiets. Ja. Ze krijgt pillen die zo zwaar zijn dat ze alleen haar voornaam nog onthoudt. Zou u nog willen voorlezen? Een klein stukje uit. Ja, ook van mijn lievelingscitaat. Ja. Ze krijgt dus pillen. En om dus dat grote, dat psychisch lijden een beetje te dempen. En ze zegt, die pillen zijn zo sterk. In wezen wordt je hoofd een soort gesprek aan de toog tussen twee types die elkaar werkelijk niets meer te vertellen hebben. Dus het is je wordt werkelijk helemaal onder de pillen gezet. En deze metafoor, aan de toog zitten en twee types die niets meer tegen elkaar te zeggen hebben. Ik stel me daar twee stamgasten voor die met hun bierveeltje zitten te jongleren en stil zijn. En zo is het in haar hoofd. Het is natuurlijk een existentieel heel problematische situatie die hier beschreven wordt. Het is vreselijk wanneer iemand geen rust meer heeft in het hoofd. Maar het beeld wat wordt opgeroepen, dat is natuurlijk iets dat op de lachspieren werkt. Het is een lach die in de keel blijft steken. Zoals ik dat eigenlijk ook altijd bij Reven gezien heb. En waar ik ook van genoten heb. Ja. En dat vind ik dus ook bij Toby Lakmaker. Wat leuk om wiens naam niet voorkomt in het boek. Nee, deze excuus. Al die papieren vrienden die u aan ons voorstelt, is buitengewoon boeiend. Heeft het dichter gebracht bij de zin van uw eigen leven? Ja, absoluut. Het hele boek is ook een soort afwisseling van dat het zijn ontmoetingen met deze 16 personen, maar ze worden iedere keer ook afgezet tegen ontwikkelingen en vragen en ideeën uit mijn eigen leven. Eigenlijk zoals ik ook college geef. Anekdotes spelen een belangrijke rol omdat ze abstracte thema's terugbrengen naar iets heel concreets. Die studenten van u in Berlijn, ik vind dat ze boffen. Papieren vrienden, een literaire zoektocht naar de zin van het leven van Jan Konst wordt uitgegeven door uitgeverij Balans. De auto moet gerepareerd. Er is weer eens iets stuk gegaan. Maar nu is het echt goed verkeerd. Ik hoop dat er nog iets gedaan kan worden. Ik wil hem nog niet kwijt. Ook al heeft hij zijn beste tijd gehad. Ik ben eraan gehecht. We hebben reizen afgelegd. Hij zit nog vol herinnering. Er volgt een fikse rekening. Nu ik nog. Ik moet ook gerepareerd. Er is weer iets gediagnosticeerd. De grootste vraag die ik me hierbij stel, is hoe ik het mijn moeder toch vertel. Dus operatie, hospitaal, morfine, eenhoorns als ballonnen. Ik zie het NOS-journaal. De roze walvis heeft gewonnen en laat zich tot gezant benoemen. Ik zie muren opdoemen. Bezoek komt met bloemen, maar die mogen niet. Ik lig in een soort grensgebied. Er wordt gepompt, geprikt, gemeten, weer eten. dan slapen, weer eten, banden verwisselen, olie checken. De grootste vraag die ik mij stel. Elk nieuws is altijd slecht. Dus ik bedacht dat nieuws misschien verbetert als ik wacht. Ten Damme. Geweldig, vind ik dit. Ilja Leonard Vijver schreef mee aan de tekst. En dit lied is mede genomineerd voor de Arnie M. G. Schmidprijs. Het heet Hoe ik het mijn moeder toch vertel. De taalschatten van de taalstaat. Het verdriet van België door Hugo Claus. De taalschatten van de taalstaat. Het verdriet van België van de Vlaamse schrijver Hugo Claus, die in 2008 op 78-jarige leeftijd overleed, wordt beschouwd als een meesterwerk. En voor sommigen is het zelfs het allerbeste Nederlandstalige boek uit de vorige eeuw. Hoe dan ook, bij het herlezen van dit boek werd ik opnieuw het verhaal over de hoofdpersoon Louis Seynave ingezogen en kon ik me er nauwelijks los van maken. Maar waardoor komt dat dan? Wat is het geheim van dit meesterwerk dat nog niets aan zeggingskracht heeft verloren? Die vraag kan ik vandaag gelukkig stellen aan de biograaf van Hugo Claus, Mark Schavers. Onlangs verscheen zijn biografie die als titel meekreeg De Levens van Claus. Dag meneer Schavers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u er bent. Ja. Neemt het verdriet van België een belangrijke plaats in uw biografie? Uiteraard, want het is toch Louis Seynave is een alter ego voor Hugo Claus. En dat geeft naast de taalschat die u terecht gedetecteerd hebt in dit boek, geeft dat een extra dimensie. Dat is tegelijk niet rechtstreeks een autobiografie, maar Claus die toch veel van zichzelf te kennen geeft. Het is begonnen als een familieroman, maar het is verschoven naar de wording van een schrijver. Eigenlijk een beeldingsroman is het tegelijk. Ja. En dat geeft een complexiteit die zo genietbaar is. Hoe vaak heeft u het al gelezen? Ja, ik heb hier een stuk gelezen exemplaar dat ik letterlijk even aan elkaar geplakt heb. Tijdens het schrijven van in die 10 jaar dat ik met de biografie bezig was, ik schat toch een keer of 7. Elke zomer moest eigenlijk wel eens opnieuw het verdriet op tafel komen. Maar ik zei u al, ik heb het ook herlezen en ik kon er niet van loskomen. Begrijpt u dat? Ja, heel goed. En wat bij mij na al die lezingen van het evangelie van Claus bovenkomt, dat is toch de geestigheid. Het is natuurlijk een taalbom, het Vlaams daar ook ingetrokken heeft op bescheiden wijze. Het is voor iedereen begrijpelijk, maar de geestigheid die achter elke pagina loert. Je ziet ook Hugo Claus achter die pagina's loeren, ik toch? Uw biografie heet niet voor niets De Levens van Claus. Het spelen met de waarheid, zich weer steeds anders voordoen. We kunnen even laten horen wat hij daarover zelf zegt in een gesprek met Adriaan van Dis. In het programma Hier is Adriaan van Dis, in het jaar waarin het boek verschijnt, en dat is 1983. Elk boek is een leugen. Er is geen enkele sprake van dat een boek de waarheid bevat. Men probeert de wereld te vangen en om te toveren tot iets wat erop lijkt. En dat lukt nooit. Dus men kan beter gewoon de meest kunstmatige middelen hanteren. Er is geen enkele reden waarom men nog een keer aan de wereld nog een exacte wereld zou toevoegen. Dus we kunnen beter, geloof ik, op de droom rekenen en op de leugen. Het is zo logisch als wat. Ja, natuurlijk. Ja. Waarom zou je het leven één op één overdoen als je het ook mooier kunt maken, er een leugen van kunt maken, een droom van kunt maken? Wat mij opvalt in dat gesprek met Van Dis, het is niet te horen dat het een Vlaming is. Nee, maar hij heeft ook heel veel Nederlandse vriendinnen gehad. Zijn eerste vrouw, Ellie Overzier, ontmoette hij weliswaar in Oostende, maar zij is de dochter van een Nederlandse reder. En zij schrijft ook, zij kende Harry Mulisch voor Hugo Claus. En ze schrijft aan Mulisch van, ik heb een jongen leren kennen, een energieke schrijver ook, zoals jij. Maar hij spreekt vier talen, babbelt dialect, schrijft zijn verloofde op dat moment. En hij was een chameleon die alles opzoog en veranderde. Ja. En hij heeft die Nederlandse tongval heel snel overgenomen. Bovendien heeft hij in de als vitaal 30, 40er, een paar jaren in Amsterdam gewoond. Een periode die wel bekend is en die de biograaf met plezier weer eens verteld heeft. Hè, van, met wie was hij ook alweer samen? Ja, hij deed het alfabetisch. Het was eerst Kitty Courbois, dan Ellen Jens en dan nog Sylvia Christel. Sylvia Christel. Ja, daar blijven de meeste mensen hangen. Ja, u had het net over die taalbom, hè, het verdriet van België. Want die taal, het is een soort kunst-Vlaams. Hè? Het is niet echt Vlaams. Nee, het is helemaal niet echt. Klaus legde daar ook grote nadruk op. Dit is een kunsttaal. Ik bedoel, die spreekt niemand. Letterlijk zegt hij, ik neem het Vlaams, maar je moet het dan ook nog opereren, castreren. Hij rijmde nogal graag als hij iets zei. Het is werkelijk zijn eigen taal eigenlijk. En dat is ook de kracht van zo'n boek. De stempel die daarop staat. Van dit is van Klaus en van niemand anders. Ja. Louis Seynave, die begint op de kostschool. Hè, begint waar hij op de kostschool zit. En hij vertelt graag verhalen aan zijn vrienden. Hè. Ja. Genootschappen. Zij zijn de apostelen. De apostel. Ja, ja. En hij vertelde verhalen over de miezers. Ja. Zou je dat willen voorlezen? Ja, tuurlijk. Dus ja, het is de kleine Seynave die zich alleen voelt. Dat is ook Klaus die zich daar zo positioneert. En hij verzint dingen. En dat is wel mooi hoe hij dan de miezers. Het gaat zo. Vertel verder over de miezers, zei Vliegen. Alsjeblieft, zei Vliegen, zo lang geleden. Toe Louis, zei hij, en hij streelde mijn knie. De vrouwelijke miezers hebben een vel van bloemen. Hun haar verandert van kleur naar gelang hun gevoel van het moment. Alleen de vrouwen? Alleen de vrouwen. Welke kleuren? Als een miezervrouw kwaad wordt, lacht ze natuurlijk, maar haar haar, wenkbrauwen, wimpers worden tomaatrood. Je kunt een miezervrouw haar leeftijd schatten aan zoiets, want als zij jong is en het haarkleuren wisselen nog niet goed geleerd heeft, blijft het haar roze. Als zij rouwen, bijvoorbeeld als de zon opgaat en zij merken dat er heel veel van haar zusters gesneuveld zijn, wordt het haar pikken zwart met zilveren stipjes. En als ze content zijn, grasgroen. Als ze jaloers zijn, zoals zuster Chris, geel, de kleur van een eierdooier. Ze eten alles wat ze zien, behalve wat horizontaal beweegt, zoals ik zeg maar iets, wormen of padden, want zij zijn verticaal ontstaan uit de val van zonnestralen. Maar verder slikken ze sigaren, schoenveters, snoep van de kleintjes, wasknijpers. Maar wat doen ze? Ze letten niet op ons, gewoonlijk niet. Tenzij we hun reglementen overtreden, maar het is voor ons moeilijk om te weten wat hun reglementen zijn. Wat doen ze? Meestal kijken ze stom voor zich uit en ze bidden. Terwijl ze blijven lachen. Ja, wat ik nou zo. Die humor waar u het over heeft, dit is toch om te lachen. Ja, dit is toch, dit is, en wat ik zo wonderlijk vind, dat heb ik het hele boek lang. Meneer Schavers, u moet me zeggen van dat is onzin. Maar ik heb het idee dat ik het hoor. Nee, dat is geen onzin. Ik kan je helaas geen ongelijk geven. Klaus zei over zijn poëzie, maar ook over zijn proza, en dat geldt het even goed, ben ik ervan overtuigd, als er maar een muziekje in zit. Dat was voor hem de bestaansreden van poëzie. Geen zingeving, geen vertelsel, niet gewoon een verhaaltje vertellen. Een tweede glans noemde hij dat. Je hebt het leven, je hebt de woorden en je geeft via de woorden geef je het leven een tweede glans. En dat doe je op zijn best als je een ritme hebt dat aanspreekt. En vandaar... Als er maar muziek in zit. Ja, in het boek wordt verteld over de inval van de Duitsers. Vooral ook over de collaboratie. Hè, dat speelt een belangrijke rol in dat boek. Of laat ik het, laat ik het zo zeggen. Dat ze spreken over de Duitsers niet echt als hun vijanden. Dat ligt toch meer bij de Franstaligen. Tekenend voor die sfeer in België is het volgende fragment. Zou u dat willen voorlezen? Ja. In de keuken zei een gladgeschoren en gepoederde papa... Dit is voor u. Ik heb het meegenomen van de jaarbeurs. Van de messen, zoals ze zeggen. Hij wikkelde uit gelig krantenpapier met onbekende gepunte letters... een rubberen jongetje in een korte broek en een bruin hemd. Met een genoeglijk geknor zette papa het beeldje op het aanrecht... en frummelde eraan tot de rechterarm stram gestrekt was... de benen gespreid stonden... En toen schikte papa de losse, viltachtige stukjes... de armband met het hakenkruis, de bruine kepie... de dolk aan de koppelriem. Wel, wat zegt ge nu? Wel bedankt, zei Louis. Wel bedankt, wie? Wel bedankt, papa. Mama nam het poppetje op. Heel even dacht Louis dat ze het zou opeten. Zij hield het blank, grijnzend gezichtje vlak bij haar neus. We gaan het voorlopig in de kast zetten, in onze slaapkamer. Waarom? Het is beter dat de mensen het niet zien. Waarom? Zei papa 10 keer dreigender, forser dan Louis. Met de toestand tegenwoordig. Maar ik zal het hem aan niemand tonen, zei Louis dringend. Ik houd hem op mijn kamer boven. En als ik weer naar het gesticht ga, leg ik hem in uw kast. Het is beter van niet, Louis. We gaan geen miserie zoeken. De mensen klappen al meer dan genoeg over ons en de Duitsers. Ja. Want dat is nog wel een punt voor Louis, hè, Senave, en ook voor Hugo Claus, hè, die oorlog. Ja, het is dus, dit is een scène die zich afspeelt tijdens de oorlog. Het kleine beeldje, of net voor de oorlog misschien. Net voor de oorlog, ja. We zijn nog niet zo ver, want ze moeten nog diep in het nationaal-socialisme af. Want dat speelt een belangrijke rol, verdriet. Dus, ze zijn al voor de oorlog duidelijk Duits gezind. En tijdens de oorlog is het gewoon een zwart nest. En dat was voor mij als biograaf de grote vraag. Hoe verklaar je dat een jongetje dat zelfs bij de nationaal-socialistische jeugd in Vlaanderen zich aansluit, daar diep in verzonken is in die ideologie, hoe die 5 jaar na de oorlog klaarstaat, paraat, zonder zelf veel gestudeerd te hebben, om met de vijftigers in Parijs, de Kampert, Kouwenaar en al die met de Cobra-mensen, Appel, Cornei, om daar de schone sier te gaan maken eigenlijk en een bewonderd jongetje kan worden. En ook met deze geschiedenis, dat is bijzonder. Ja. Het verdriet van België, meneer Schavers, is een geweldig boek van Hugo Claus. Wordt uitgegeven door de Bezige Bij. Daar zouden wij uren over kunnen praten. Het is er ook dik genoeg voor, ruim 700 bladzijden. Het boek is toe aan zijn 37e druk. Ik wens u succes met uw biografie en dank dat u hier was. Graag gedaan. Het leven is niet gelijk voor iedereen. Onze kansen verschillen al meteen. Je kiest niet waar je bent geboren, de waarheid die jij moet horen. Het leven is niet gelijk voor iedereen. We slapen allemaal onder dezelfde maan. We zien dezelfde sterren aan de hemel staan. Oog om oog, tand om tand, de wereld staat alweer in brand. We slapen onder dezelfde maan. Vul je hart niet met haat. Als iemand niet is zoals jij, vul je hart niet met haat. Als iemand niet denkt zoals jij. Je kiest niet welke horizon je ziet. Voor een ander mens sluit jij je ogen niet. Je strijdt het liefst voor jouw gelijk. Het is misschien niet dat van mij. Je kiest niet welke horizon je ziet. Ben je vrij in de wereld waarin je leeft? Zoveel vragen, maar niemand die een antwoord geeft. Arm of rijk, met of zonder God, wie of wat bepaalt jouw lot in de wereld waarin je leeft? Vul je hart niet met haat als iemand niet is zoals jij. Vul je hart niet met haat als iemand niet denkt zoals jij. Vul je hart niet met steek je hand uit, steek je hand uit, steek je hand uit. Zijn favorieten zijn Ramse Shaffi, Stef Bos en Frank Boeien. Hij komt uit Groningen. Zijn naam is Marco Poekie. Tekst die me aanspreekt en iedereen zal aanspreken die een betere en verdraagzamere wereld wil. Vul je hart niet met haat. Marco Poekie staat deze maand in het theater. Het zijn geen boeken, maar soms wel verhalen. De berichten op de sociale media, gecomprimeerd tot 280 of 300 karakters, geven ze onze gedachten, een boodschap of een glimlach mee. Opgeschreven door onze inwoners van de Digitaalstaat. En vandaag is dat een nieuwe inwoner, Richard Grootbot, podcastmaker en podcastcoördinator van Omroep West. Richard, goedemorgen. Ben jij ook een verhalenverteller op de sociale media? Ja, dat vind ik wel het mooiste wat er is, denk ik. Zeker. Ja, het vertellen van verhalen is wel echt prachtig. Het gaat de hele week nog over de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam afgelopen zondag. Overlevenden van de Holocaust en nabestaanden werden daarbij geconfronteerd met schreeuwende en joelende demonstranten die volgens verschillende getuigen ook antisemitische leuzen gebruikten. En jij schreef op Blue Sky: er had even stilte kunnen zijn voor de overlevers die alles en iedereen kwijtraakten in de oorlog en daarna afschuwelijk behandeld werden door ongevoelig Nederland. En daarna had het onvermijdelijke geschreeuw over en weer verder kunnen gaan. Kennelijk denkt iedereen dat daarin de oplossing zit. Wat je ook vindt van de huidige situatie rond Gaza, voor de overlevenden van de Holocaust hadden de demonstranten wel even stil moeten zijn, vind je? Ja, ook omdat ik vond het zo jammer, omdat de demonstranten waren daar om uiting te geven aan hun woede en verdriet over het geweld. Maar nou leek het net alsof ze zeiden: het verdriet van die mensen, dat is minder belangrijk, want nu hebben wij zelf verdriet. Dat kunnen ze niet bedoeld hebben. En ik vond het ook zo jammer. Ging in elkaar over. Ja, omdat die mensen, ze hebben allemaal leed meegemaakt. He, dat je zou hopen dat mensen die leed mee hebben gemaakt, dat ze elkaar kunnen begrijpen, dat ze elkaar willen horen. En dat gebeurde daar niet. Ik weet ook niet echt, dat werd wel gezegd, van ja, er werd gezocht naar een vijand van het Palestijnse volk. Ik weet niet of dat gebeurde daar, maar die man die daar de volle laag kreeg, ja, die was dat toch in elk geval niet. Nee, met dat meisje. Ja, met dat meisje. Dat vond ik zo treurig. Ik dacht van, ik weet niet of het overlegd was vooraf, met omdat hij gewaarschuwd was: meneer, er staan daar nu mensen buiten, die zullen straks gaan schreeuwen. Maar ja, weet je, die mensen die de oorlog hebben meegemaakt, dat zijn soms heel kwetsbare mensen daardoor geworden. Omdat er na de oorlog helemaal geen opvang voor ze was. Dat hebben ze hun hele leven met zich meegesleept. Uw bericht leverde heel wat discussie op Blue Sky. Je schreef een reactie daarop. Ik heb de afgelopen 2 jaar diverse Holocaust-overlevenden gesproken. Dat zijn kwetsbare mensen, wat je net al zei. Je interviewt ze, je stopt de microfoon weer in de tas. En zij slapen die nacht niet. Ze zijn weer terug in hun verhaal. Mogen we best even stil bij staan af en toe? Staan we daar onvoldoende bij stil? Dat die oorlog nog doorleeft bij die mensen? Nou, wat ik me bedacht, dat is een paar jaar geleden tijdens de coronacrisis. Toen was er, ik weet niet eens meer wie dat zei, dat doet er ook niet om. Er was iemand in die zei van die oudere mensen, dat is het dorre hout van de samenleving. En toen dacht ik, hoe ver kun je daarnaast zitten? Want dat zijn die mensen die hun leven. Ik heb met mensen gesproken, hun leven is een filmscript. Daar hoef je niks aan te veranderen. Dat kun je zo verfilmen, zeg maar. Dat die mensen, wat zij hebben meegemaakt, is zo ontzettend intens. Maar dat ze niet kunnen slapen, heb je dat? Ja, ik heb het meegemaakt. Kunnen tekenen? Ja. Ik was bij iemand. Dit was voor de serie Weggegumd. Die ik samen met mijn compagnon Patty Lou Middelener heb gemaakt. En het gaat over een verdwenen vriendinnetje van Anne Frank. Dus vandaar dat we mensen spraken die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En dan kom je daar. En die mevrouw, die ben je de microfoon aan het testen. Kunt u even iets zeggen? Ja, ik kom heel dichtbij met die microfoon. En die mevrouw die zegt van, vannacht zal ik wel niet slapen. Tjonge, denk je dan. Wij gaan straks weg. En die mevrouw die blijft dan achter met alle geesten in haar kamer. Voor een podcast die je aan het maken bent, was je deze week in het Huis van het Boek in Den Haag. Even heel wat anders. Waar je een rondleiding kreeg van het hoofdcollectie. Je deelde een foto en schreef erbij: in dezelfde kamer stond een exemplaar van de Divina Commedia van Dante. De eerste druk uit 1472. Er zijn nog 11 andere exemplaren bekend. Dat staat er gewoon. Er ging een gevoel van opwinding door je heen, begrijp ik. Ja, zeker, ja. Maar moet je dat jaartal, hè? Ja. De Amerika moest nog ontdekt worden. Sterker nog, Columbus moest nog op pad, hè? De wereld, dat was Europa. En dat boek, dat stond daar. Hoe zag het eruit? Alsof het 20 jaar geleden gedrukt was. Dus dat is eigenlijk een gigantisch compliment aan generaties van archivarissen die dat boek allemaal bewaard hebben en weer doorgegeven hebben aan een andere archivaris en weer doorgegeven hebben aan een andere archivaris, die er allemaal zo goed voor hebben gezorgd dat het daar nou stond in Den Haag in een kast. De Huis van het Boek, Juri Meesen, de directeur, was hier 2 weken geleden. Domweg gelukkig in de Dapperstraat is geschreven in een rijdende trein naar Amersfoort nog geen 4 maanden na de bevrijding in 1945. Toen al. Ik weet wel, Jacques Bloem was geen oorlogsheld, maar de pen van hem prikte door de donkere wolken boven onze grootouders. Waarom deelde je deze gedachte? Nou, omdat hij. Ik mag op 4 mei mag ik in mijn eigen woonplaats in Oudewater de 4 mei lezing houden. Dus ik ben al een beetje aan het nadenken van wat zou ik dan doen? En toen dacht ik wil een gedicht lezen van iemand die niet een evidente oorlogsheld is. En dat Jacques Bloem is dat zeker niet. Maar wel een gedicht dat betekenisvol is. Zo. Dankjewel Richard Groenbold. Wat een groot genoegen jou in deze uitzending te hebben. We zijn er over een paar minuten weer na het journaal van 12 uur. Fijn blijven. NPO Radio 1. Bij het nest van de visarend hangt een camera en die gaat dit weekend online. En dan is het wachten op dit geluid. Schrijfster Anne-Jet van der Zijl schrijft over de kracht van de natuur en hoe die helpt bij het verwerken van verdriet. Geen humeur zo slecht, geen verdriet zo diep. Gewoon lekker hier gaan lopen helpt. Om het geluid van de rietgors te herkennen bestaat er een handig ezelsbruggetje. Piet, piet, ik kan het niet. We hebben de meest duurzame docent van het jaar. En natuurlijk een boordevolle fenolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond. Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister, nu in de boekhandel. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money, daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden, in space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO Radio 1, 12 uur. Met Ton den Boon en het woord van de week, het taalloket met Wouter van Wingerden, Alex Bogers over zijn nieuwe boek De Schrijver als Samurai en René Appel met de TNA van schrijfster Mensje van Keulen. Passagiersvliegtuigen hebben steeds vaker te maken met valse GPS-signalen. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Het bewust manipuleren van een GPS-signaal van vliegtuigen, dat wordt ook wel GPS-spoofing genoemd, dat gebeurt steeds vaker. En vooral boven het Midden-Oosten. Vliegtuigsignalen worden vanaf de grond bewust gemanipuleerd. Contact daarover nu met Ruud Stegers, zelf piloot en vicevoorzitter van de pilotenvakbond, VNV. Meneer Stegers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het manipuleren van een GPS-signaal, dat moet u even uitleggen, dat GPS-spoofing, wat dat inhoudt. Ja, iedereen zal het met me eens zijn dat als je aan het vliegen bent, dat het belangrijk is dat je weet waar je vliegt. En vliegtuigen gebruiken daarvoor GPS op basis van satellietsignalen. Ja. En met spoofing wordt er een vals signaal gestuurd vanaf de grond, waardoor de GPS-ontvanger van het vliegtuig denkt dat het vliegtuig ergens anders is dan waar die daadwerkelijk is. En dat heeft tot gevolg dat de vliegers die aan boord zijn tot het oordeel moeten komen van wat gebeurt hier, en zorgen dat de vlucht ook veilig voortgaat. Dat klinkt als gevaarlijk. Wat betekent dat voor de veiligheid? Ja, dat is zeker gevaarlijk. Je ziet dat op korte termijn ertoe kan leiden dat er bijvoorbeeld waarschuwingen komen dat het vliegtuig te dicht bij de grond zit, terwijl die eigenlijk op 10 kilometer hoogte zit. Daar hebben we ook actuele voorbeelden al van gezien. Maar we zien ook dat zo'n fout best wel lang kan doorwerken. We hebben een melding van een vlucht, ook inderdaad Midden-Oosten, die daar te maken heeft gehad met spoofing. En uiteindelijk in Tokio nog foutmeldingen kreeg van dat navigatiesysteem. Ja, en dan is voor ons het wel heel erg belangrijk dat daar dan twee vliegers zitten die goed getraind tot een oordeel komen. Hoe gaan we hier nu mee om en hoe zorgen we dat die vlucht veilig aan de grond komt? Want uiteindelijk zijn we wel heel erg afhankelijk van de juiste positie natuurlijk. En het gebeurt vooral in de regio Midden-Oosten. Wie doen dit en waarom doen ze dit? Nou, weet ik niet goed. Kijk, wij zitten natuurlijk aan de andere kant van die ontvanger. We zien dat het wel vaak gebeurt in gebieden waar wat meer militaire conflicten zijn. En we hebben dan ook niet de indruk dat het speciaal gericht is op de burgerluchtvaart. Maar er wordt vaak een heel gebied in de breedte wordt er gestoord, gejamd of gespoefd. En dat lijkt dus een militaire achtergrond te hebben. Maar wij hebben er als vliegers ook last van. Ja, en waarom ze dit doen, dat is om gevechtsvliegtuigen van de vijand dan in de war te brengen of zo? Ja, dat wordt dan speculeren, dus dat weet ik niet. Ik kan mij voorstellen dat het te maken heeft met drones en andere apparaten die ook afhankelijk zijn van GPS om die te storen in zo'n gebied. Maar hoe dat uiteindelijk komt is voor ons minder belangrijk dan dat we daar uiteindelijk als vliegers mee te dealen hebben natuurlijk. Zijn er al aanwijsbaar ongelukken gebeurd in de burgerluchtvaart als gevolg van dat GPS-spoofing? Nee, gelukkig niet. Wel echt wel stevige incidenten waarbij ook Nederlandse luchtvaartmaatschappijen te maken hebben met bijvoorbeeld kliminstructies. Op het moment dat wij dicht bij de grond komen en het vliegtuig zou denken, je gaat tegen een berg gaan vliegen, dan zijn er waarschuwingssystemen die zeggen je moet nu gaan klimmen. Dat zijn als dat voorkomt, leidt dat ontzettend af. En zeker als je het op grote hoogte hebt, en dat is ook voorgekomen, 10 kilometer hoogte, ontstond de situatie dat het systeem begint te roepen, je moet omhoog. En op die hoogte is dat echt gevaarlijk als je daar niet meteen opvolging aan geeft. Ja. Dan hebben we gelukkig goed getrainde collega's, die zijn hiervan bewust, en die hebben dat dus niet gedaan. Maar al met al is dat wel een situatie die gevaarlijk had kunnen aflopen. Maar ik ben niet op de hoogte van echte concrete ongevallen, gelukkig, omdat de collega's dat altijd netjes hebben opgelost. Ja, dan ging het een paar jaar geleden om minder dan 10 meldingen. Inmiddels 150 meldingen afgelopen jaar. Dus het is een probleem wat groter wordt. Maar hoe is het op te lossen, weet u dat? Nou, ik denk dat het niet echt op te lossen valt. Uiteraard moeten we meer robuuste technologie, maar dat is aan de fabrikanten. Maar het is een beetje alsof er iemand met een laserpen staat te schijnen. Dat kun je ook niet centraal oplossen, want het is al verboden natuurlijk om dat soort systemen te storen. Dus ik heb er niet meteen een oplossing voor, anders dan dat wij als vliegers hier optrainen en ook zorgen dat we gewoon met z'n tweeën in de cockpit zitten om tot een oordeel te komen wat er aan de hand is. De een richt zich op het probleem van de navigatie en de ander zorgt dat het vliegtuig gewoon niks blijft vliegen en al andere taken aan boord blijven gebeuren. Mm-hmm. En daar ligt onze focus nu met name op, dat we het aan die kant oplossen. De vliegers extra alert zijn, zeker als ze boven het Midden-Oosten vliegen dus. Ik dank u wel voor de uitleg. Ruud Stegers was dat van pilotenvakbond VNV. Een aantal actiegroepen gaat via een massaclaim maatregelen eisen van de overheid om de hoeveelheid PFAS in de bodem te verminderen. Onder meer Schiphol Watch en de vakvereniging voor brandweervrijwilligers doen aan die actie mee. Die staat onder leiding van de advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops. Spannen een rechtszaak aan om de staat aan te zetten tot sneller ingrijpen, vertelt Geert-Jan Knoops. Het onderwerp is eigenlijk in belang toegenomen omdat we nu A, meer weten over de gezondheidsschade voor milieu en mens van PFAS. En B, er zijn een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het mensenrechtelijk kader. En dan moet u denken aan de uitspraak Oeganda in 2019. Daar heeft de Hoge Raad al gezegd dat het recht op een schoon milieu onderdeel uitmaakt van het recht op leven. Maar daarna zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van de mensenrechten, waarbij steeds meer is toegewerkt naar een erkenning van ook het recht op een schoon milieu, waaronder te verstaan recht op schoon drinkwater. En die ontwikkelingen die hebben wij eigenlijk meegenomen in onze kwestie. En daarnaast is het zo dat voor een aantal concrete beroepsorganisaties het steeds belangrijker wordt dat er concrete maatregelen worden genomen door de overheid om die organisaties, die mensen die daarvoor werken, te beschermen. Het is zo dat de Nederlandse overheid natuurlijk al het nodige heeft gedaan. Maar wij vinden met deskundigen, die ons daarin ook hebben geadviseerd, dat het sneller en beter kan. Zei Geert-Jan Knoops. Volgens het RIVM krijgen Nederlanders te veel PFAS binnen en dat kan leiden tot kanker en andere ziektes. Volgens UNICEF is in het noorden van de Gazastrook bijna een derde van alle baby's en peuters ondervoed. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari. De kinderrechtenorganisatie van de VN zegt dat in de afgelopen weken zeker 23 kinderen zijn overleden aan ondervoeding en uitdroging. Hulp arriveert er mondjesmaat. In Gaza is de eerste lading voedselhulp gelost van het schip dat daar gisteren aankwam. Aan boord was 200.000 kilo rijst, ingeblikte groenten, meel en eiwitrijk voedsel. Het wachten is nu op de distributie daarvan. Een explosie heeft gisteravond de gevel van een restaurant in Almere zwaar beschadigd. De ontploffing was iets voor 11 uur bij een sushi-afhaalrestaurant. Schade is groot, maar niemand raakte gewond. Of het gaat om een ongeluk of een aanslag is nog niet duidelijk. Het NOS-journaal. De huizenmarkt raakt weer wat overspannen. De laatste tijd wordt er geregeld weer fors boven de vraagprijs geboden op huizen met veel geïnteresseerden. Dat zeggen makelaars tegen de NOS. Of en hoeveel er wordt overboden is afhankelijk van de locatie en de staat van een huis. Maar zeker in steden betekent het dat er vaak weer tienduizenden euro's meer wordt geboden. De instapklare, goed geïsoleerde woning heeft de voorkeur. Makelaars zien wel minder gekte dan tijdens de coronaperiode. Toen werd soms tot 30% overboden. Nu blijft dat nog beperkt tot zo'n 10%. Sport dan. Om 9:15 vanochtend zijn de wielrenners in Italië opgestapt voor Milan-San Remo. Het eerste wielermonument van het voorjaar, 288 kilometer lang. Hier aan tafel commentator Andries Lemain, die volgt de koers. Andries, of is het al koers eigenlijk? Ja, absoluut. Je zegt het al, 9:15. Het is de langste wedstrijd van het seizoen. En dan krijg je ook de traditionele vroege vlucht, de ontsnapping. Eigenlijk allemaal heel veel Italianen die in die kopgroep zitten, die er niet zo heel erg toe doen. Want in de finale moet het allemaal gaan gebeuren op de laatste paar hellingen, als we naar San Remo gaan. Ja, duurt nog even dus. Het ging vooral over de clash tussen Mathieu van der Poel, vorig jaar de winnaar, en Tadej Pogacar, die 2 weken geleden op indrukwekkende manier Strade Bianche won. Gaan zij nou uitmaken wie eerste wordt straks, een van die twee? Het zijn wel de twee torenhoge favorieten inderdaad. Het is wel interessant, Van der Poel die rijdt zijn eerste wedstrijd van het jaar. Pogacar zijn tweede wedstrijd van het jaar. En toch zijn dit de favorieten, terwijl we er eigenlijk nog niet zo heel veel over weten. Maar als je kijkt naar hun statuur, dan zal het tussen die twee gaan. Het is wel een heel lastige wedstrijd om te winnen. Omdat het de sprinters kunnen winnen, de klassieke types kunnen winnen. Vorig jaar reed Van der Poel weg op het laatste beklimming, de Poggio. Bekende helling hier. Maar je kan bijvoorbeeld ook in de afdaling nog wegrijden. En soms wordt het ook een sprint. Dus ja, moeilijk te voorspellen, begrijp ik, ja. Ja. Stel dat één van de twee of beide uitvallen, ja, dan blijft er dus toch nog een 180 over of zo. Zoiets inderdaad. En dan is het wel interessant om te kijken naar bijvoorbeeld ook van de Nederlandse komaf Olaf Kooi. De jonge sprinter van Team Visma Leasebike rijdt zijn eerste Milaan-San Remo en is ook een beetje op ontdekkingstocht of hij deze wedstrijd ook zou kunnen winnen. Hij is een sprinter, dus hij moet dan weer hopen dat het samen blijft en dat hij het daar in de sprint kan gaan uitvechten. Oké, eentje om in de gaten te houden. Jij gaat het voor ons doen vanmiddag en we horen jou terug hier op Radio 1. Andries, dank je wel. De finish van Milaan-San Remo die wordt rond 5:00 verwacht. Inmiddels 10:10, de weersverwachting nog. Droog blijft het vanmiddag met af en toe zon, 10 of 11 graden. Vanavond opklaringen en komende nacht in het noorden en noordoosten misschien een mistbank. Morgen begint de dag droog, maar al snel trekt dan vanuit het zuidwesten regen over het land. En dan wordt het morgen 10 tot 13 graden. Bianca Damink, waar is het druk? Het is vooral druk op een aantal plaatsen door werkzaamheden. Zoals bij Bergen op Zoom in het zuiden van het land. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam sta je een kwartier in de file bij Bergen op Zoom. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Verder is de Benelux-tunnel in de A4 van Rotterdam naar Den Haag het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden. Dus veel mensen moeten omrijden. Dat kan onder meer via de A16, maar daar staat wel file van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En ook daar is de vertraging een kwartier. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van bami met groenten, met kipsaté en pindasaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blij. Frits Spits. Goedemiddag. Waar ik dol op ben is op technische incidenten. Als er iets niet zo gaat als bedacht. Niet omdat ik hoop op een ongeluk, natuurlijk niet. Maar wel op de woordvoering die daarbij hoort. De duiding door deskundigen. Dat er ineens mensen aan het woord komen die je anders nooit hoort. Die je bijpraten, uitleggen wat er precies gebeurt. Waarom iets moet. Zoals bij die gasleiding bij Eindhoven. Die door een verzakking bedreigd werd. Waardoor een enorme brand zou kunnen ontstaan. Ik hoorde de woordvoering van de brandweer, dat er afgefakkeld zou gaan worden. Afgefakkeld. Er zijn dagen dat ik dat woord niet gebruik. Maar nog mooier vond ik inblokken. Ik kan me bij dat woord voorstellen wat er bedoeld wordt. In ieder geval dat de gevarenzone begrensd wordt, ingeblokt. De brandweer heeft het gevaar bezworen, waarvoor hulde. Maar de taal was er ook blij mee. Die laat zich nooit afvakkelen, laat staan in blokken. Welkom in de taalstaat. Ik heb een verrassing voor je, maar ik zeg het later pas. De motor ronkt, het zonlicht trilt, de radio zingt zacht. Oh. Het tankstation bewaart benzine, ik bewaar de tijd met jou. Als je je verloren voelt, dan gaan we, gauw. Oh. Dagen samen maken het warte bestaan. Jij en ik, oh jij en ik, we gaan. Voor je, maar ik zeg het later pas. We lachen veel, wat lachen wij veel. We zingen Jackson 5. Oh. Als jij met je armen zwiept, dan denk ik dat je vliegen kan. Maar ik gun je alle vreugde. Voor je, maar ik zeg het later pas. Wanneer ik je ogen zo zie, maak je zwaar mijn dag. Laten we samen maken het warte bestaan. Maar ik zeg het later pas. Ja, jammer. Aarde aan Daan, zo heet de groep die uit Antwerpen en Gent komt, maar een half Nederlandse frontman kent, Daan Hafkamp, en die schrijft ook de tekst en de muziek. Het lied heet Verrassing. Leuk woord, verrassing. Wat is er mooier dan iemand te verrassen? Maar wat die verrassing is, ja, dat liedje, laten we het daarop houden. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Tom den Boom met het woord van de week. Wouter van Wingerden zit achter het taalloket van Onze Taal. José de Bruin uit Soest met haar vergeetwoord. Alex Bogers over zijn nieuwe boek De Schrijver als Samurai. René Appel met de TNA van schrijfster Mensje van Keulen. Het woord van de week. Het is altijd lente voor wie nieuwe woorden zoekt. Ze worden dagelijks geboren. De een gaat een lang leven tegemoet. De ander fladdert even rond en haalt de zomer nog niet eens. Maar gezien worden ze allemaal door Ton den Boon. Hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. En wat is je woord van de week? Dat is het woord ijskastconcessie. En dat stond deze week in de column van Frits Abrams in de NRC. En hij verwijst daarmee natuurlijk naar, naar Wilders. Die zei dat hij bepaalde ideeën en plannen in de ijskast zet als er maar een rechtskabinet zou kunnen komen. En nou goed, hij noemde dat dus een ijskastconcessie. En hij schreef daarbij dat iedereen aan de onderhandelingstafel eigenlijk wel weet dat die zogenaamde ijskastconcessies niet zo heel veel waard zijn. Aha. Ik zou kunnen denken koelkastconcessie, want dat allitereert beter. Ja, inderdaad, hoewel inderdaad je dan met een K en een C zit, maar de klank is hetzelfde. Maar ijskast, kijk, Wilders zelf heeft het over ijskast gehad. Ja, ja, ja. Koelkast en ijskast, dat is natuurlijk een hele discussie wat nou het juiste woord is. Ik geloof dat mensen die wat van adel zijn, wat uit de betere kringen komen, die zeggen ijskast en anderen zeggen koelkast. Maar goed, ijskastconcessie is dus inderdaad gebaseerd op een uitspraak van Wilders zelf. Maar ik vond het vooral interessant omdat een ijskastconcessie, eigenlijk is elke concessie een ijskast, hè, als een politieke partij het doet. Want je zet eventjes je plannen opzij als je wil samenwerken. Dus in die zin is het het is een beeldend woord, maar het is ik denk niet dat het woord een lang leven beschoren is, zoals je zojuist over verschillende woorden zei. Nee. Het is wel helemaal nieuw, hè, of niet? Ja, het is splinternieuw. Het is wel zo dat ijskast zo nu en dan wel eens vaker heeft gefigureerd in politieke termen. Ik heb ooit een keer het ijskastkabinet gezien van Balkenende. En dat was een kabinet dat wel allerlei plannen had, maar die steeds zelf in de ijskast zette. Aha. Wat is je definitie tot slot om? Ja, een ijskastconcessie, dat is een concessie die een onderhandelende politieke partij doet om tot samenwerking te komen zonder dat die concessie impliceert dat het oorspronkelijke ideaal of het plan waarop de partij toegeeft definitief wordt opgegeven. Ik dank je wel. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. En we spreken elkaar volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. We hebben afgelopen donderdag in spanning gewacht op het eindrapport van informateur Putters, en de conclusie die hij trok was dat een programkabinet mogelijk moet zijn. Wonderlijk begrip, ik zei het al eerder. Het doet me denken aan dat tegeltje met die tekst van het Concert des Levens heeft niemand het programma. Enfin, aan de totstandkoming ging veel knutselwerk vooraf. Bestuurskundige Wim Voermans, die avond aanschoof bij Op 1, zei er dit over. Ik zie ook dat Kim Putters in dat verslag zijn stinkende best heeft zitten doen om een vierkant rondje te maken. He, want dat was wat die partijen van hem vroegen. Ja, Putters heeft dus een vierkant rondje gemaakt. Dat is inderdaad heel mooi gezegd. Immers, van een vierkantje een rondje maken betekent in feite dat je het onmogelijke mogelijk hebt gemaakt. Dat er nu iets bestaat dat voorbij ons bevattingsvermogen reikt. Doet me ook denken aan een voertuig met vierkante wielen. De vraag is natuurlijk wel hoe ver dat kan komen. Analyse van Wim Voermans is veelzeggend. De meest niet-zeggende quote van de week. Begin van een gesprek tussen Astrid Kersenboom en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra afgelopen dinsdag op NPO Radio 1 was wonderlijk. Enerzijds de weetgierige Astrid, anderzijds de Rijksbouwmeester die in toon en antwoord zichzelf verhief boven de interviewer. Het ging over de verbouwing van het Binnenhof die opnieuw duurder uitviel dan gepland. Hoeveel duurder wordt nog uitgerekend door de ambtenaren van demissionair minister De Jonge, maar in een brief aan de Tweede Kamer staat dat het om een aanzienlijk bedrag gaat. Astrid Kersenboom stelt de Rijksbouwmeester meteen de belangrijkste vraag. Hoe komt het dat de kosten voor de renovatie nog steeds stijgen? Ja, dat is volgens mij uitgelegd in de brief die minister Hugo de Jonge gisteren naar de Kamer heeft gestuurd. En daar staat alles in, zoals je hebt kunnen lezen. Maar u kunt het me vast vertellen. Wat ik u kan vertellen, dat is waar ik mij mee bezighoud als Rijksbouwmeester. Waarbij ik me met name richt op de kwaliteit van de verbouwing. Ja, u kunt het antwoord in de brief lezen. Bovendien ga ik over de kwaliteit van de verbouwing. En kwaliteit heeft blijkbaar geen prijs. Viel u ook op, net als ons, de toon? Ik kreeg visioenen van een kathedraal, een gesprek met een eensgezinswoning. Verderop in het gesprek kwamen we gelukkig meer te weten en werd het beter. Maar toen de Rijksbouwmeester zo begon, dacht ik wel, zo nu niet zeggend hoef je niet te beginnen. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Geert Veldstra hoorde in de uitzending van Villa VDB op deze zender een straatontwikkelaar die zich bezighoudt met opknappen van verwaarloosde straten in het Rotterdamse Krooswijk. Deze man had het over het Rotterdammerschap. Geert hoorde daarbij voor het eerst dat schap achter een regionale entiteit werd geplakt. Ik vroeg me af waar dat achtervoegsel schap vandaan komt, schrijft hij. Is het een soort anglicisme? Is het iets nationaals wat met inburgering en paspoorten te maken heeft? Of kun je het ook voor regionale entiteiten gebruiken? En is er voor mij als Drachter en mijn provinciegenoten dan sprake van een zeker vriesschap? Die vragen leggen wij voor, want die zijn veel te moeilijk voor ons, aan Wouter van Wingerden van Onze Taal. Wouter, goedemiddag. Wij kennen natuurlijk Nederlanderschap en nu Rotterdammerschap. Kun je dat schap achter willekeurig elke inwonernaam plaatsen? Nou, dat zou je dan denken en dan ga je het proberen en dan blijkt het al snel vreemd te klinken. Want inderdaad, van Friesschap keek ik al raar op. En je zou het ook niet zo snel over bijvoorbeeld iemands Zeeuwschap of Belgschap of Marokkaanschap hebben. Maar ik dacht, ja, ik zal toch eens even kijken of ze alsnog wel voorkomen. Ja. En als je ze dan googelt, dan komen ze inderdaad soms wel voor, zoals dat Belgschap en Marokkaanschap. Maar ja, de verweg, het gebruikelijkste woord op dat schap in deze categorie is toch het Nederlands. Inderdaad, het staatsburgerschap van Nederland. Ja, en dat Rotterdammerschap, want dat klinkt me niet raar in de oren. En niet zo raar als wat je net noemde, Zeeuwschap en Friesschap. Hoe zou dat komen? Heb je enig idee? Ja, ik vermoed dat het komt door dat er dat voor dat schap staat. Daar staan er heel veel van in de woordenboeken. Als je op er schap gaat zoeken als laatste deel, dan kom je er echt ontzettend veel tegen. Van Dalen heeft er honderden zelfs. Draagmoederschap, leiderschap, ministerschap, partnerschap en slachtofferschap vond ik onder andere. Dus dat patroon, dat zit heel erg in ons hoofd. En Rotterdammerschap past daar heel goed tussen. En het enige vergelijkbare voorbeeld dat ik in Van Dalen vond, dat was dan Groningerschap. En ook met betekenis kom je er toch wel uit. Dan is er toch iets wat net wat meer lijkt te zijn dan alleen het zijn van het Groninger. Meer status. Ja, het is niet zomaar het Rotterdammer zijn. Maar Van Dalen zegt bij schappen dat het een toestand of een waardigheid aanduidt. En dat waardige geeft het dan een soort gewicht, iets officieels. Een soort staatsburgerschap bijna. Ja, waar komt dat schap vandaan? Ja, dat schap, dat komt, dat wou ik natuurlijk ook even weten, etymologisch gezien. Ja. Het bleek te komen van het werkwoord scheppen. En dan leg je dus ook wel die link met het gemaakt worden, het creëren. En dat gemaakt worden, bijvoorbeeld het Nederlanderschap verkrijgen, dat is natuurlijk tot staatsburger gemaakt worden. Dus dat officiële zit er dan inderdaad ook wel in. En toen dacht ik, misschien is dat Rotterdammerschap dan ook wel expres zo ingezet. Het verheft het een beetje. Het verheft het een beetje en het geeft dan een soort burgerschapskwaliteit. Maar dat heeft natuurlijk niet alleen maar rechten, maar ook plichten. Dus dat Rotterdammerschap, dat maakt hij dan tot een soort actieve Rotterdammer. Dat denk ik. Is niet zomaar iets Rotterdammerschap. Dankjewel, Wouter van Wingerden. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Precies 75 jaar geleden drukte F. Bordewijk achter in zijn verhalenbundel Het IJberschild een hele lijst met langzaam verdwijnende woorden af, zoals douwelen, betekent treuzelen, of maltenig, overdreven netjes, of pampelen, een ander woord voor smullen. Hij vond dat die woorden een beter lot dan de vergetelheid verdienen. Als ze opnieuw tot leven zouden komen, dan zouden ze de taalschat wezenlijk vergroten. Nou, zo denken wij er ook over. Vandaar dat we ook vandaag stilstaan bij een vergeetwoord, en wel van de 65-jarige José de Bruin uit Soest. Dag mevrouw de Bruin, goedemiddag. Ja, goeiedag met José. Ja, wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is opsnorren. En wat betekent dat? Opzoeken, opscharrelen, opduikelen. Eigenlijk een heel gewoon woord in mijn oren. Maar het heeft dus niks met een snor te maken. Nee, eigenlijk niet. Ik heb een beetje, ik ben een beetje aan het zoeken gegaan. En ik begrijp dat dit in het Duits snorren, het snuiven of het snuffelen is. Uh-huh. Maar dat het ook nog een verwantschap heeft met de snorrenwagen van vroeger. En dat was een soort Jan Plezier. Dus voordat er een bus reed of een tram reed. En de wagen was voor iedereen bedoeld. En iedereen was dan het gesnor, zeg maar. Maar ja, in mijn ogen heeft dat niks... Ja, voor mij heeft het niets te maken met het woord opsnor eigenlijk. Nee. U kent het vast, dat woord opsnor uit uw jeugd. Dat klopt helemaal, ja. Ja, dat werd toch thuis wel zeer regelmatig gebruikt. En ik gebruik het ook nog wel. En heel toevallig hoorde ik vorige week... Andrea van Pol op de radio bij Vroege Vogels. En die had het ook over opsnorren. Dus dat vond ik toch wel heel erg leuk. Dat er meer mensen zijn die het woord kennen. Ja. Zij wist waarschijnlijk dat u vandaag in de taalstaat zou komen. Ik denk het. Ja. Het is een mooi woord en u gebruikt het nog steeds. En u heeft natuurlijk kinderen die gebruiken het ook. Mijn dochter die kent het in ieder geval. Mijn zoon weet ik eerlijk gezegd niet. Mm. Maar voor mij is het gewoon een warm woord eigenlijk. Ja. Met warmte en gezelligheid en een beetje nostalgisch woord. En wat zegt u als u een gezelschap verlaat? Zeg ik gedag. Ja, of u drukt uw snor. Oh ja, dat kan ik ook doen. Alleen, ik heb geen snor. Nee, dat is waar. Nee. Gelukkig niet. Nou, ik wel, af en toe. Nou, mevrouw De Bruin uit Soest, hartelijk dank voor uw vergeetwoord. En mocht u thuis denken, ik heb ook zo'n woord... dan kunt u dat bij ons opgeven via nporadio1.nl/vergeetwoord. Wij spelen het dan door naar Nelleke Noordervliet... de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En die zal het dan beoordelen op geschiktheid. Zoveel jaar kon duren, dan moet het echte liefde zijn. Ondanks de vele kele uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan. Dagsporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent die zwakke plaats wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou steeds van jou. We hebben zoveel jaar gestreden. Tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden is voor de liefde. gevaar. Jij huilt al lang niet meer zo snel. Ik laat me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden binnen. Maar al beheersen het spel. Eén ding blijft toch altijd bestaan. De zoete oorlog van het midden. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtenddauw. Ik hou nog steeds van jou. Ik hou van jou. We kennen het van Jacques Brel, we kennen het van Herman van Veen. En dit is hoe Pascal Jacobsen van Bluffet zingt. En dat heeft hij heel erg goed gedaan. Zo'n lied, wat een lied, en dan vooral die tekst, die vertaling van Lennart Nijg. Het verhaal over een liefde door het leven is van alle tijden. Liefde van later, dat is de titel. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Ik kom zinnen in het nieuwste boek van Alex Bogers, de schrijver als samurai, die me niet alleen verleidde om verder te lezen tegen, maar die me meer dan eens tot nadenken stemmen. Zo schrijft hij dat de kiem van het schrijverschap ligt in uitblijvend succes, in onzichtbaarheid, in falikante mislukkingen, in tegenslag, in onbegrip, in eigenwijsheid en wanhoop die je tot waanzin drijft. Dat is nogal wat en ik vroeg me daarbij wel meteen af, waarom moet je dan gaan schrijven? En zo gaat dat een boek lang. Het boek dat over het schrijverschap gaat van de man die in 2009 debuteerde en inmiddels 25 jaar schrijver is. Alex Bogers, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Wat een gevecht. Ja, zo klinkt het wel een beetje. Hè? Ja, ja. Zo schrijf je het op. Hè? Ja, ja, ik wil even een correctie. Het was 1999. Sorry. Wat zei ik? 2009. Ja, het is 25 jaar. Ja, dus dat is een beetje dom. Ja. De kiem ligt in uitblijvend succes. Daar heb je geen last van, toch? Nou, het was niet zo dat ik met mijn debuut onmiddellijk succes had. Dus hoewel de recensies goed waren, bleef de verkoop aanvankelijk wel achter. Dus dan is er gelijk een gesprek. Wat is succes? Is het artistiek succes of is het commercieel succes? En wat is het voor jou? Nou, ik had letterlijk geen idee wat ik moest verwachten. Want ik kom niet uit een geletterd milieu. Ik had altijd het idee dat wat ik deed thuis, als niemand keek, dus dat ik in een schrift schreef, ja, dat iets van een afwijking was. En ja, ik vertelde daar niet over. Ik was er niet trots op. Ik liep niet naar buiten. Ik riep niet naar mijn vriendjes van, jongens, moet je luisteren. Ik heb een gedicht geschreven. Dat iedereen een bal of een sigaret of een joint of wat dan ook liet vallen. En jij deed aan vechtsport ook. Ja, en ik was ook een vechtsporter. Nou, en aanvankelijk dacht ik dat in de wereld van vechtsport, daar wordt weinig gelezen of dat heeft niets met literatuur te maken. En mensen die van literatuur houden, die hebben ongetwijfeld niets met vechtsport. En dus ja, ik begreep het helemaal niet. Dus toen ik eenmaal een manuscript had en mijn literaire debuut had ik gemaakt, was het niet dat ik een verwachting had daarover. Dus je kwam in een hele nieuwe wereld terecht. Een hele compleet nieuwe wereld. Ja, je schrijft ook, de kiem ligt ook in onzichtbaarheid. Wat bedoel je daarmee? Nou, op het moment dat juist wanneer... Kijk, nu moet je steeds meer naar buiten treden. Ik ben ook hier. Maar je moet de media in. Je moet gezien worden. Lezers moeten weten wie het boek heeft geschreven. Je moet lezing geven in het land. En een schrijver is bijna een artiest. En die moet vooral gezien worden. Maar je wil eigenlijk liever schrijven, nou, begrijp ik. Ja, dat je hier zit, vind je ook maar gedoe. Nou, ik vind een hele amabele man, Frits. Dus ik kom graag. Dus dan valt het mee. Maar het is... Het zou toch heel prettig zijn dat als je een boek schrijft... Dat het boek het doet. Het boek moet het doen. Ja. Maar je schrijft ook over falikante mislukkingen. Heb je die op je naam staan? Even denken. dacht het niet. Nee, ik weet wel dat Lijn 56, een van mijn romans, is toen wel. Nou, die had ook wel zeker wel goede besprekingen, maar die bleef in verkoop wel echt het meest achter. Ja, ja. Dus ja, of dat dan mislukking is, weet ik niet. Maar nogmaals, dan gaat het steeds om hoe weeg je het? Ja. Hoe weeg je het? En die tegenslagen, heb je tegenslagen? Ja, zeker. Wat noemen ze een tegenslag dan? Op maatschappelijk gebied of gewoon ook privé? Als schrijver dan? Ja, nou, dan is het dat je... Ja, ik wist ook niet... Ik had geen handvat, dus ik wist ook niet hoe pak ik het aan. Dus steeds als ik een verhaal in mijn hoofd had, dan stort ik mij zo op dat ik soms daarin te ver ging en ook mijn eigen gezondheid een beetje vergat. Dus ik sliep dan heel weinig en ik bleef maar schrijven. Bleef malen in je hoofd. Ja, het moest er ook uit. En ik wist het letterlijk niet te doseren. En ik wist het ook niet... Ik wist niet hoe ik het moest... Ja, ik zou bijna willen zeggen dirigeren. Maar ben je daar inmiddels wel achter? Ja, ik ben older, sadder, wiser. Met grijze haren. Nu denk ik dat ik... Ik ben wat gematigd. Gematigder geworden, denk ik. Maar wanneer dat verhaal eenmaal in het hoofd zit... Mm-hmm. Ja, dan ik noem dat dan rammen, op de toetsen rammen. Dan wil ik het er gewoon wel uit hebben. En nu weet ik, als ik productieve uren heb gehad, dan is morgen ook wel weer goed. Ja. Je maakt de vergelijking tussen de vechtsport en het schrijven. Het is, ja. En je zegt, het is eigenlijk hetzelfde. Je moet een enorm gevecht voeren om... Maar je hebt geen tegenstander als schrijver. Hè? Dat is anders dan in de vecht. Wie is jouw tegenstander dan? Nou, dat is eigenlijk steeds het verhaal dat eruit moet. En voor mij is het zo dat als je de worstelingen die je hebt met het verhaal... Het feit dat je het verhaal niet in één dag kan schrijven, dat het een langer gevecht is. Dat je elke keer geconfronteerd wordt met je eigen beperkingen, met hoe je iets moet oplossen. Schrijf ze ook continu het oplossen van problemen en oplossen van conflicten. Want ja, jij wil misschien dat het personage die kant uitgaat en die gaat vervolgens een totaal andere kant op. Heb je daar geen zeggenschap? Jij bent toch de regisseur? Jij bent toch de schrijver? Ja, ik hoop het niet. Weet je, dus ik hoop niet dat we hadden net Jan Constant eerst over zijn papieren vriend, maar de personages nemen de macht. Nou, in mijn geval vaak wel. Dus ik heb zelf een idee, een verhaallijn, waarvan ik denk, daar moet het naartoe. Ja. En dat is echt een hele lichte schets, een soort blauwdruk, maar dan wel een in potlood. En vervolgens neemt het verhaal zelf de regie over en dan gaat het kant op. En dat zijn ook de magische momenten van het schrijven. Dat als je dat doet, dan ben je zelf je eerste lezer. Je wordt gelukkig van, dat lijkt me een euforisch moment. Nou, als er een moment komt van dat, het gaat die kant op en dat je dat zelf hebt opgeschreven zonder dat je dat bewust dus was. Dus mijn vingers volgen letterlijk, dus op de toetsen, die volgen letterlijk het verhaal en ik lees mijn eigen verhaal. En dat... Ben je naar op zoek. Je bent naar het geluk van. Ja. Op zoek naar het geluk van de schrijver. Ja, dat is. Dat is het geluk van. Je hebt het in je boek over een vorm van compleetheid. Ja. Dat vond ik ook zo'n mooi woord. Maar wat bedoel je daarmee? Nou, omdat ik denk, kijk. Ik heb natuurlijk heel lang aan vechtkunst gedaan. En vechtsport. Mm-hmm. Dus ik leerde ook over de weg van de Bushido. De weg van de samurai. De weg van dienstbaarheid. Dat je jezelf volledig moet toeleggen op een discipline. Nou. Maar tegelijkertijd is het, zeker als je het hebt dan over de samurai, dan gaan we even helemaal terug naar het feodale Japan, dat je de samurai kan niet alleen maar een krijger zijn. Die moet zich ook kunnen toeleggen op het schrijven van een gedicht. Die moet ook het penseel kunnen hanteren en een schilderij kunnen. Dus het gaat om allerlei verschillende artistieke disciplines die die moet kunnen beheersen. Die is multidisciplinair. Ja, en dan ontstaat een soort een uomo universalis. Dan gaat het om de complete mens. Nou. En dat is wat jij nastreeft. Ja, ik ga het nooit bereiken, maar dat is wel wat ik nastreef. Nee, maar dat is toch mooi dat je iets wil bereiken. Ja, zeker, ja, ja. Je schrijft ook dat je lang naïef bent geweest. Je vertrouwde erop dat je boeken beoordeeld zouden worden op literaire merites. Maar je hebt ook meegemaakt dat dat niet gebeurd is. Hè? Klopt, is dat een grote teleurstelling geweest? Nou, dat was het in het begin. Want ik was echt heel naïef en ik ben nog wel. Ik merk nog steeds een bepaalde onbevangenheid als ik enthousiast over iets ben. En dan merk ik, denk ik achteraf weer, waarom ben ik? Maar in het begin stelden ze me vragen en dat ging dan over de sociale onderklasse waaruit ik kom. En dan al heel snel over vechtsport, want dan ontdekten ze dat. Maar niet over je boek? Te weinig. En dan zag je toch met name die ingrediënten heel erg terugkomen in het stuk, in het artikel of een interview. En ja, dan probeerde ik daar nog wel een bepaalde hand in te hebben. Maar dan zeiden ze toch, ja, je hebt het wel allemaal gezegd. Ja, klopt, in mijn onbevangenheid heb ik het allemaal gezegd. Maar je had het liever over het boek willen hebben. Ja, je schrijft in je boek, ik bedank voor de rol van iemand met een hoed met de rinkelende belletjes van een nar. Ja, dat klopt, ja. En nou ja, bijvoorbeeld het treffend voorbeeld, dat heb ik ook beschreven in De Schrijver als Samurai in het boek, is dat zelfs toen een van mijn boeken, en toen was ik al lang aan het werk, geshortlist werd voor de Libris Literatuurprijs, en ik uiteindelijk in het Amstel Hotel daar mocht dineren en de 6 genomineerde schrijvers kort werden geïnterviewd, dan krijg je natuurlijk wat eenvoudige vragen over het boek. En in mijn geval ging het over mijn achtergrond, weer over mijn arbeidersachtergrond. En niet over je boek? Nee, nou ja, sterker nog, ze dacht dat het volledig autobiografisch was. En toen zei ik van, nee, dit is een roman. Ja, maar, en dat met die hond, dat is toch wel echt gebeurd. En toen was mijn antwoord, mensen uit een ander milieu beschikken ook wel echt over enige verbeelding en kunnen ook een roman verzinnen. Alex, we hebben het nou over je boek gehad, hè? De Schrijver als Samurai, zeker, toch? Zeker, inhoudelijk, ja. Inhoudelijk. Ik hoop dat je... Komt er weer een nieuw boek aan? Er komt zeker een roman aan, maar dat duurt nog even. Oké, dank voor je komst. De Schrijver als Samurai van Alex Bogers wordt uitgegeven door Hollands Diep. Echte naam Julia Schellekens. Onvergetelijk is haar Portugallig natuurlijk, maar ook dit is heel erg goed. Het is haar nieuwste over haar geboortehuis aan de Breelaan 110. En ook wel verdrietig, als je goed luistert. Het gaat over de periode dat haar ouders nog samen waren. In het najaar verschijnt een nieuwe EP van haar en die heet Bitterzoet. TNA van een BN'er. René Appel. Een schrijvers-TNA moest het natuurlijk worden bij de start van de nieuwe Boekenweek. Maar ja, welke? Daar waren we het eigenlijk toch wel snel over eens. Wat ons betreft schrijft ze volgend jaar het Boekenweekgeschenk en krijgt ze eindelijk de PC-hoofdprijs. Mensje van Keulen, haar taaleigen wordt geanalyseerd door ons eigen vaste man in TNA-zaken, schrijver en taalwetenschapper René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Wat betekent gewoon het schrijven voor jou? Ja, heel veel schrijvers hebben natuurlijk al van alles gezegd. Van dat het ademen is, dat het je ziel is, dat het ja, nee, dat je leven uitmaakt, weet ik wat allemaal. Nee. Er zijn ook schrijvers, vrouwelijke schrijvers, die zeggen dat ze per se geen kind willen, omdat ze anders niet kan schrijven, wat dus onzin is ook. Ja. Want het kan allebei. Dat is een interview eind vorig jaar met Andrea van Pol. Haar naam valt meer. Tijdens het Internationaal Literatuurfestival in Utrecht. En wat viel je op, René? Nou, dat is typisch mensje. Die is tegen gewichtig doenerij. Ze is tegen grootspraak. Hè? Zoals schrijvers. Die zouden zeggen dat schrijven is voor mij als ademen. Weet je wel, primaire levensbehoefte dus. Dat het je leven uitmaakt. Mensen is veel spontaner, directer ook. He, over vrouwen die dus geen kind willen, omdat ze anders niet meer zouden kunnen schrijven, zegt ze ook dat het onzin is. Van vrijwel alle uitgaven in deze reeks leeft de schrijver niet meer. U gelukkig nog wel. Kees van Kooten leeft nog. Die zat er nog in. Maar verder zijn ze inderdaad allemaal al dood. Ja. En toen ik ook gebeld werd, dat was het eerste ook wat ik dacht. Oh, maar ik leef nog. Kan ik nu sterven? Ja, dat was in de Taalstaat oktober vorig jaar. Ze was toen te gast bij Margriet Vromans om te praten over het verschijnen van Alles Raak. Een keuze uit haar werk in de gedundrukt reeks van uitgeverij van Oorschot. En waarom koos je voor dit fragment? Omdat mensje vaak grappig is. Ik zei, ze is spontaan, maar de lach speelt ook vaak op de achtergrond een rol mee. Dus ze zegt, ik leef nog, kan ik nu sterven? Ja. Dat is dus wel mooi. En ook een zorgvuldige woordkeuze. Een klein dingetje wilde ik opletten. Verder zijn ze inderdaad allemaal dood. Ze pauzeert heel licht voordat... ze zegt niet overleden, maar ze zegt dood. En weet je waarom dat is, Frits? Nee. Dat is omdat Maarten Biesheuvel, de schrijver Biesheuvel, een goede vriend van haar, die had een hekel aan het woord overleden. Die zei dat je altijd moest zeggen dood. Dat is veel directer. En daarom denk ik dat ze hier een soort kiest, eerbetoon aan... dat ze kiest voor het woord dood, maar ze moet even... Nou ja, het is een fractie van een, bij wijze van spreken, minder dan een fractie van een seconde, moet ze dat even overdenken. Dus daar die hele korte pauze. Nu dat woord tutoyeer zegt, schiet mij ineens te binnen. Nou, ik woon in de Vultonstraat, zo'n echte volksstraat. En een van de moppen in het portiek was ooit, die ging over tutoyeeren. En dat ging dan zo. Jongen vroeg aan het meisje, mag ik je tutoyeren? En waarop zij zei, dat is goed, maar niet in het natte gras. Ja, Zuid-literatuur Late Night vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Voorjaar 2012. Vanwege de mop? Ja, maar nou, ook omdat het weer aangeeft dat de lach bij haar meestal niet ver weg is. En ze grijpt deze mogelijkheid aan om een simpele mop te vertellen. Trouwens, even terzijde. Ze zegt ook dat ze in Den Haag opgroeide, in een volksbuurt in Den Haag. Maar je hoort in haar taalgebruik niets van het Haags. Nee. Dus niets is vroeger. Dus zo'n typisch Haagse uitspraak van de R, die meer een g lijkt. Maar ze kan wel een mop vertellen. Want dat is nogal een kunst, René. Dat is een kunst, omdat ook heel... ik zei zo straks al, ze spreekt vaak heel direct. En zo'n mop vertellen ook heel direct. Dat is knap. Je hebt toch de zenuwen gehad van, jeetje... Door het zien van de foto's, ook van Maarten Biesheuvel, denk ik ook, jeetje, die 50 jaar dat ik hem gekend heb, waar zijn die nou ineens, hè? Als je de televisie aanzet, ja, jeetje, iedereen heeft het hart op de tong. Maar toen ik dit uittikte, dacht ik ook wel eens, jeetje... Ja, dat zijn vier jeetjes uit een interview met Paul Hanen. En eentje tijdens de uitreiking van de JMA Biesheuvelprijs, voorjaar 2021. En uit gesprekken uit Met het oog op morgen en VPRO Boeken, begin 2018. Is het haar favoriete stopwoordje? Wat denk je? Of het favoriet is, weet ik niet. Maar ze gebruiken het wel heel vaak. Hè? Jeetje, ook als tussenwerpsel, niet alleen als uitroep, maar ook als tussenwerpsel, gewoon er tussendoor. Want jeetje is een zogenaamde bastaardvloek. Uiteraard afgeleid. Waar komt het vandaan? Van Jezus. Dus van Jezus. Maar er zijn meer bastardvloeken die een verbasterde Jezus zijn, zou je kunnen zeggen. Zoals Jemine, Jeetje, Jeetje Mina en zelfs Tjempi. De titel van dat mooie boek van Remco Kampert. Dat geldt als een bastardvloek. Gebaseerd op de term Jezus. Ik heb dat nooit geweten. Ja, dat is zo. Ja, Jeetje, denk jij. Ja, dat heb ik nooit geweten. Nee. Als je een kort verhaal maakt, wat ik nu ook gedaan heb voor dit verhaal, dan heb je een conflict, je hebt een zekere intrigue, een plot. Je laat iets gebeuren in dat korte tijdsbestek en tegelijkertijd weet je toch iets over hun levens. He, dus je kleurt ze in. Je laat zien hoe hun karakters zijn, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze met elkaar spreken. En daaruit kun je al zien hoe ze zijn. Dat was ook uit ons programma De Taalstaat, september 2021... Waar ze vertelde over het korte verhaal als genre. En waarom wilde je dit laten horen, René? Omdat ik het prachtig geformuleerd vind. Ze zegt heel duidelijk waar dat neerkomt op neerkomt bij het schrijven van een kort verhaal. Die karakters, de inhoud, de intrige die je hebt, het conflict. En dat kan je in betrekkelijk korte bestek van een verhaal, dus niet een roman, maar een verhaal, kun je daar duidelijk mee aan de gang gaan om zo'n verhaal inhoud te geven, spannend te laten zijn, de lezer met nieuwe karakters kennis te laten maken, enzovoorts. En zij is daar, ja, een meester in. Of moet ik zeggen, een meesteres misschien. Ja, maar dat zo spreekt ze. Maar je zou bijna kunnen zeggen, omdat ze zo kernachtig spreekt, dat kernachtige lees je ook terug in haar boeken. Dat kernachtige, wat ik ook eerder dat directe noemde, ja. Zonder veel omwegen, maar heel direct to the point, om het weer in goed Nederlands te zeggen. Het wordt echt een heel feestelijk boek. En het gaat ook heten Het Kattentheater. Dus in plaats van inhoud staat er ook programma. Liefde heeft geen hersens. Dat ik aan die woorden moet denken, komt door Maria Callas. Uit Op het Nachtkastje, februari 2018. En Betty Asphalt TV, maart 2021. En waarom zocht je dit uit? Om even te laten horen weer dat ze haar woorden zeer zorgvuldig kiest. Ze spreekt niet alleen direct, maar ook met de juiste keuze van woorden. Zoals hier bij dat kattentheater, dat boekje met allemaal kattengedichten erin. Heeft ze dus geen inhoud of inhoudsopgave, maar een programma. Het is immers in een theater. En bij liefde heeft geen hersens. Ja, er zijn die woorden ook perfect gekozen. Hè? Dus niet liefde is emotie of liefde kent geen ratio. Nee, liefde heeft geen hersens. Wat Jezus dan allemaal laat uitvreten in zo'n volksstraat is niet mis. Ik zie het hier staan, 6 november. Ja, nog een fragment uit De Taalstaat. Wat wil je mee? Ik heb het in heel korte stukjes. Het gaat hier om de klank S, de S. Ze heeft nogal een zwaar aangezette S. Aha. Dus niet slis en niet lispelen, maar zes. Ik zie ik hier staan. Ja, en opnieuw uit literatuur Late Night. Je ontneemt de lezer met een happy end het genoegen van een stevige huilbui. Ik heb zelf al, als ik romans lees die dan veel te happy ending heeft, dat ik daarna juist een katerig gevoel krijg. Bij de opera ook, die moet niet ineens goed aflopen. Want het is veel mooier als dat dramatisch en met een zwaar einde. Heerlijk, een beetje huilen erbij, daar knap je juist van op. Ja, je knapt op van een happy end. Van een happy end. Van een unhappy end, hè, knap je op. Moet slecht aflopen. Mensje van Keulen, dat is wel een fenomeen. Hartelijk dank, René Appel. Wij zijn er volgende week weer. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 16 maart 2024. GroenLinks PvdA had liever niet dat de president die zondag kwam. Inmiddels leidt dat tot frictie in de nog jonge combinatie. Tot veel onbegrip, woede en daarbij ook nog tot frustratie. En de vraag is of hiermee Herzog van Israël het zaad zaaide voor een splijtswam. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Ze zijn erbij op de meest intieme momenten van ons bestaan. En ze hebben van de dood hun leven gemaakt. Uitvaartverzorgers. En of onze geliefden nu vredig sterven of plotseling uit het leven worden weggerukt.